kwenda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muktasari wake. Wakimbizi zaidi ya 250 wenye asili ya Burundi walirejeshwa nchini Burundi Alhamisi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukosefu wa dawa kwenye maduka ya kuuza dawa ya mashirika ya watumishi wa umma pamoja na washirika wake na gharama zake kuwa juu zinapopatikana na ndiyo changamoto kuu inayoathiri taasisi hiyo. Na huko Tanzania, msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania David Misime amesema jeshi liko tayari kupiga marufuku maandamano yanayokusudiwa kuendeshwa nchini humo akiendeshwa na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili fundi mitambo yupo Shasera Mugisha Wimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa hii habari katika ukurasa wa afya. Ukosefu wa dawa kwenye maduka ya kuuza dawa ya mashirika ya watumishi wa umma pamoja na mashirika yake na gharama zake kuwa juu zinapopatikana ndicho chanzo inayoathiri taasisi hii. Haya yalijitokeza kutokana na ripoti ya uchunguzi iliyofanywa na tume ya kudumu inayosimamia masuala ya kijamii kuhusu hali ya huduma katika baraza la bunge. Spika wa baraza la bunge anaeleza kuwa ni muhimu kufanya kampeni ya bima ya matumizi ya umma kwa kuwa taasisi inayojulikana na inayoheshimika yenye uwezo wa kuwahudumia ipasavyo wanachama wake. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba maandalizi ya malipo kamili ya walimu wa muda kutoka mkoani Rumonge yanaendelea vizuri. Uhakikisho huu unatolewa na Auguste Minani, katibu tarafa Rumonge, wakati ambapo mwaka wa shule wa 2024 kuelekea 2025 unatarajiwa kuanzishwa siku ya Jumatatu wiki lijalo. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, tarafa la Rumonge litafanikisha mkakati huo kwa sababu idadi kubwa ya wakazi wa tarafa hilo wanaeleza kwamba wako tayari kuchangia kifedha. Na tukitoka huko kusini Rumonge, tujielekeze magharibi mwa nchi ya Burundi ambapo kiongozi wa kijiji cha Kagwema kinachopatikana katika tarafa la Gihanga mkoani Bubanza hajapatikana tangu siku ya Jumatatu. Familia yake inasema kuwa Merase Ndaiziga alikuwa amekwenda katika makao makuu ya tarafa kwa ajili ya mkutano wa viongozi vijiji, lakini baada ya mkutano huo hakuongeza kuonekana. Hayo yanajiri wakati ambapo watu wengine tayari wametekwa nyara kwenye kijiji hicho na bado hawajapatikana. Katika ngazi ya utawala na polisi wanaeleza kuwa uchunguzi unaendelea. Mengi zaidi na ripoti ya Space Caritas Kabanyana hapa studio inasikika kupitia sauti ya Lomiwardi ni wavivuze. Unapofika kwenye kijiji Kagwima, raia wanajawa na hofu wakiulizana alikopelekwa kiongozi wa kijiji hicho. Katika familia wanaeleza kwamba alikuwa ameshiriki mkutano katika makao makuu ya tarafa. Taarifa walizopata zinaarifu kuwa wakati huo huo aliitwa na mtu ili amkute sehemu maarufu tepe kwenye barabara inayotoka Bujumbura kuelekea mkoani Chibitoke. Baadaye hakuna aliyeweza kupata taarifa zake kama ya familia inavyothibitisha. Majira ya saa 7 walijaribu kumpigia simu bila hata hivyo mafanikio kwa sababu haikulia na hivyo kuanza mchakato wa kumtafuta. Saa 5 za usiku mmoja alimpigia simu katibu tarafa akamwambia kuwa alikuwa hana taarifa za kupotea kwake. Wakazi wa kijiji hicho waliozungumza na idhaa hii asubuhi ya Ijumaa hii wanahakikisha kuingiwa na hofu kwa sababu visa vya watu kupotea katika mazingira ya kutatanisha vimeripotiwa hapo na hadi sasa miongoni mwa waathiriwa hawajulikani waliko. Wanaomba viongozi tawala na vyombo vya usalama kushirikiana katika kutokomeza matukio ya watu kutekwa nyara au kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Kwa upande wao, kinachostahili ni uchunguzi dhidi ya mtu anayetuhumiwa uhalifu. Akipatikana na hatia, sheria ichukue mkondo wake. Kwa upande wa katibu tarafa, amesema kuwa uchunguzi umeanza. Kauli moja na mwendesha mashtaka wa Jamhuri mkoani Bubanza anayefichua kuwa tayari faili yake imefunguliwa. Lomiwardi niyo yabivuze, shukrani kwa ripoti hiyo. Wakimbizi 276 wenye asili ya Burundi walirejeshwa nchini Burundi Alhamisi hii kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa jumla watu hawa wanajumuisha kaya 74. Waliorudi wanashangilia kwa kurudi katika nchi yao ya asili wakisikitika kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu katika kambi walipokuwa wanaishi. Miongoni mwao ni wale walioomba hifadhi katika kambi ambayo ilikuwa inapatikana Kavimvira. Mwanahabari wetu Jeremy Kuhima alikutana nao kabla ya kurejea kwao hapa nchini Burundi, hapa ripoti yake. Ni tayari mwaka mzima ulikuwa umepita bila ya kuwarejesha wakimbizi nchini mwao. Wengi walikuwa wametoa malalamiko yao na kusema wanaishi maisha mabaya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hata wale waliopatikana katika kambi ya mpito mjini Uvira hawakupata bahati wao pia ya kupelekwa kule Lusenda. Tumezungumza na wamoja miongoni mwao kabla ya kuchukua gari za kwenda. Walisema hali ya maisha ambayo waliokuwa wakiyapitia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulikuwa tunaishi maisha mabaya sana, kwa kula ilikuwa shida, na hata majirani zetu wa Bembe ambao tuliishi wanaopatikana pembezoni mwa kambi walikuwa hawaturuhusu tena kujitembeza pembezoni na kambi. Wakati mwingine tulizozana nao kwa mambo yenye kuhusu soko. Vile vile walikuwa na mambo yasiyokuwa mazuri na sisi kuhusu ukulima mashambani, kwani wao walituchukua kama vile watu wanaovamia mashamba yao. Tunashukuru HCR kuona hatimaye imeturejesha kwetu, kwani maisha hayakuwa tena mazuri huku ambako tulikuwa tukiishi. Mkubwa wa kambi ya Mulongwe Mwakembe tarafani Fizi, bwana Didier Numbi wa Numbi, kwa upande wake alisema kucheleweshwa kusafirisha watu hao kulitokana na maji ya ziwa Tanganyika kupanda zaidi na kufunikia barabara kutoka tarafani Fizi, jambo ambalo halikuruhusu magari kupita kwenye barabara hii kutoka Fizi kwenda Uvira. Itafahamika hata hivyo kwamba yapata watu 15,000 wakimbizi Warundi wanabaki katika kambi hizi mbili zenye kupatikana tarafani Fizi. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro kutoka Uvira, mimi ni Jeremy Kuhima. Jeremy Kuhima, shukrani kwa ripoti yako hiyo. Na urejeshwaji wa wakimbizi kutoka DRC ulianza Julai 18 mwaka huu, na wakimbizi 54 wamerejeshwa makwao wakati huo, kama ilivyothibitishwa na tume huru ya wakimbizi nchini Burundi. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba leo michuano ya kombe la dunia ya mchezo wa wavu ufukweni imeendelea majira asubuhi. Ni kwamba timu ya taifa ya Burundi imeitandika timu ya taifa ya Tanzania seti 2-1. Timu ambayo ilitoka kule Ujerumani ilimenya timu ya Finland kwa seti 2-0. Na jana ni kwamba timu ya Kenya imenywa na timu ya Japan, huku Burundi ikicharazwa na timu ya USA Marekani kwa upande wa wasichana. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia taarifa za kimataifa. Habari za kimataifa. Msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, David Misime, amesema jeshi hilo limepiga marufuku maandamano yanayokusudia kuandaliwa na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA yaliyoitishwa Septemba 23 mwaka huu. Amesema hayo leo Ijumaa wakati akizungumza na waandishi wa habari mkoani Kilimanjaro, ambapo amewatahadharisha watakaohudhuria maandamano hayo kwamba wataadhibiwa kulingana na sheria. Tumusikilize. Septemba 11, 2024, kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, walisikika viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, akiwemo mwenyekiti wa chama hicho, akiwahamasisha wananchi wa jiji la Dar es Salaam, wakata na mitaa yote, kuingia barabarani kuanzia Septemba 23, 2024. Viongozi hao waliendelea kuhamasisha wananchi wa kanda mbalimbali nchini kukutana Dar es Salaam ili kuungana na wakazi wa jiji hilo kuingia barabarani. Hatua hiyo waliofikia, tunajiuliza na tunaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa nini wanataka kututoa kwenye reli ya hatua za kiupelelezi zinazoendelea baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuelekeza au kuviagiza vyombo vya uchunguzi vifanye uchunguzi kisha wawasilishe taarifa kwake. Ikumbukwe kuwa mara kadhaa viongozi na wafuasi wa chama hicho wamekuwa wakipanga kuratibu mikakati mbalimbali na kutoa matamshi yenye lengo la kutaka au la kuleta vurugu nchini ili kuharibu amani ya nchi yetu kwa sababu wanazojua wao wenyewe. Kutokana na taarifa hiyo, jeshi la polisi nchini linatoa onyo kwa viongozi wa chama hicho kuacha kuendelea kuhamasisha wananchi kujihusisha katika uhalifu huo, na yoyote atakayeingia barabarani atakabiliwa vilivyo kwa mujibu wa sheria. Aliyekuwa akisikika ni David Misime, ni ambaye ni msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania. Utegemezi mkubwa wa nishati inayotoka na makaa ya mawe unaathiri vibaya afya ya watu nchini Zimbabwe katika maeneo kunapoendeshwa shughuli za uchimbaji. Raia hao wakisema kwamba wanaathiriwa zaidi kutokana na hali hiyo ambayo inawaletea changamoto sugu. Mengi zaidi na ripoti yake BMJ Murithi, ni mwandishi wa VOA. It is now harder to Kinashe Rafael Matika mwenye umri wa miaka 32 anasema ana wasiwasi kuhusu hewa chafu kutoka kwa kituo cha umeme cha Wange ambacho huchoma makaa ya mawe ili kuzalisha nishati. Matika anasema wakati makaa ya mawe yanapoungua, moshi mweusi unatanda kwenye nyumba yake chini ya kilomita moja hapo chini, na hivyo kusababisha hatari ya kiafya na hata kuadhiri kilimo. The ash now poses a threat, not just a... Majivu hayo sasa yanaleta matatizo ya kiafya si tu kwa binadamu bali pia kwa mimea. Sasa hivi ni vigumu kufanya kilimo cha kujikimu. Sheria hizi hazihitaji kampuni hizi kutathmini hatari ya uchafuzi wa mazingira kwa jamii zilizo karibu. Matika alikuwa akizungumzia sheria inayoamuru kampuni kulipia vipimo kwa ugonjwa wa pneumoconiosis lakini kwa wafanyakazi wake pekee. Pneumoconiosis ni ugonjwa wa mapafu unaosababishwa na kuvuta vumbi, na dalili zake ni kukohoa na kuvimba. Madaktari wanasema kuendelea kuvuta vumbi hiyo kunaweza kusababisha hata saratani. Kituo cha umeme utokanao na nishati ya makaa ya mawe cha Wange inaendeshwa na mamlaka ya ugavi wa umeme ya Zimbabwe, ZESA, inayomilikiwa na serikali. Wakati walio karibu na kituo hicho wakisema kwamba tatizo hilo limekuwepo kwa miaka mingi. Serikali ya Zimbabwe bado haijasema lolote kuhusu wasiwasi unaoendelea kukumba jamii zilizoathiriwa na vituo vya nishati ya makaa ya mawe. Kundi la utetezi lijulikanalo kama Greater Wangwe Residents Trust limewasilisha malalamisho kwa serikali kuitaka kurekebisha sheria hiyo ya miaka ya 70 na kuhakikisha kwamba watu walioathirika kama Matika wanasaidiwa. Shitebi Ndlovu ni afisa wa kikundi hicho. Jumuiya ya Wangai, jamii ya Ingagula haswa, inakabiliwa na uchafuzi wa hewa, na tunataka watu wapimwe ugonjwa wa pneumoconiosis bila malipo na jamii ihamishwe hadi mahala salama ambapo uchafuzi wa mazingira sio mwingi. Kwa vile serikali haijajibu ombi hilo, Tobokile Shoko, afisa ufuatiliaji wa kituo cha uratibu wa mali ya asili, anasema suluhu ni kuhamia kwa nishati safi. I think we should also try and introduce the issue of solar of using solar here in Wangai. Shoko anasema itabidi watathmini uwezekano wa kutumia nishati ya jua katika mji wa Wange. Mamlaka ya ugavi wa umeme ya Zimbabwe, ZESA, inasema migodi ya ferrochrome inajenga vituo vya kuzalisha umeme kwa maji ili kuzalisha kati ya megawati 350 na 400 za umeme kwa matumizi yao, na ikiwezekana kuuza inayosalia kwenye gridi ya taifa. Naam, nani kwa sauti hiyo ya BMJ Muridi, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Bisha Sera Mugisha Wimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge Ndakumana, sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.